programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wystąpieniami prezydentów Polski i Ukrainy zakończyła się wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. O szczegóły zapytamy naszego reportera. Stany Zjednoczone chcą współpracować z Ukrainą w sprawie długoterminowych potrzeb obronnych tego kraju, zapowiada Biały Dom. Ukraińcy odepchnęli Rosjan pod Bachmutem. Większa część miasta pozostaje jednak w rękach rosyjskich. Prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie o odpowiedzialności Rosjan za zbrodnie wojenne. Na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski zaapelowali do wolnego świata o konieczność osądzenia rosyjskich okrucieństw na Ukrainie. A o szczegółach tych deklaracji opowie Karol Darmoros, który jest na placu zamkowym. Prezydent Andrzej Duda mówił, że ta rosyjska odpowiedzialność jest konieczna w świetle przede wszystkim zbrodni popełnianych na cywilach. Jak zaznaczył, duch Ukraińców mimo tego jest nadal silny. Pomimo tego, że celem rosyjskich ataków są również obiekty cywilne, to są zbrodnie wojenne, które muszą zostać osądzone i rozliczone, a zbrodniarze muszą zostać ukarani. A prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że im więcej będzie wolności, tym więcej gwarancji sprawiedliwości. Będzie więcej gwarancji tego, że nasz wspólny wróg będzie ponosił odpowiedzialność za Bykownię, za Buczę, za Katyń i za Smoleńsk. Będzie odpowiadał do końca swego życia tu na ziemi i na wieki przed Bogiem. Na ziemi i na wieki przed Bogiem. A na razie jedynym przejawem tej ziemskiej odpowiedzialności i sprawiedliwości jest wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina i kremlowskiej rzeczniczki praw dziecka. Z placu zamkowego Karol Darmoros, dziękuję za relację. Jutro w salonie politycznym Trójki o 8:30 rano wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Biały Dom skomentował wypowiedź prezydenta Dudy o tym, że podczas szczytu NATO w Wilnie Polska będzie zabiegać o dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu oświadczył, że USA chcą współpracować z Ukrainą w sprawie długoterminowych potrzeb obronnych tego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone dążą do tego, by Ukraina pozostała suwerenna, niezależna, bezpieczna i by jej integralność terytorialna była respektowana. Kirby przypomniał deklarację w tej sprawie sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Będziemy współpracować z Ukrainą w sprawie długoterminowych potrzeb obronnych po tym, jak wojna się skończy, ponieważ ich wojsko zmieniło się dramatycznie w ciągu ostatniego roku. Kirby dodał, że Pentagon analizuje i nadal będzie analizował te potrzeby. Podkreślił jednak, że obecnie priorytetem jest pomoc Ukrainie w odzyskaniu utraconego terytorium. W tej chwili skupiamy się na pomocy Ukrainie w obronie przed nielegalną, niesprowokowaną inwazją sił rosyjskich wewnątrz ich kraju. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu dodał, że Stany Zjednoczone robią wszystko, co możliwe, by prezydent Zełenski znalazł się w jak najlepszej pozycji negocjacyjnej, gdy przyjdzie czas na rozmowy w sprawie zakończenia wojny. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwsze damy Ołena Zełenska i Agata Kornhauser-Duda odwiedziły dziś Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie. Placówka, która mieści się przy ulicy Towarowej, prowadzona jest przez Caritas Polska. Maciej Dubicki z organizacji powiedział Polskiemu Radiu, że wizyta była docenieniem roli Caritas w pomocy uchodźcom. Jesteśmy dumni i szczęśliwi z tego spotkania. Odbieramy je jako pewien wyraz zaufania i podkreślenia roli pomocy Caritas jako organizacji polskiego kościoła. Pierwsza dama Ukrainy podziękowała za wsparcie. Wspomniała również o potrzebach tam na miejscu, szczególnie w regionie Charkowa. To potrzeba odbudowy szkół, szpitali, budowy schronów w szkołach, bo przecież nauka trwa zdalnie. Także ta podstawowa pomoc humanitarna jest w tej chwili niezbędna. W ciągu roku trwania wojny Caritas Polska pomogła ponad 2 milionom uchodźców. Ukraińskie siły zbrojne odparły kolejny atak wojsk rosyjskich w okolicach Bachmutu i wyparli Rosjan w kierunku północnym. Tym samym nie powiódł się rosyjski plan okrążenia Bachmutu, mówi ukraiński ekspert wojskowy Roman Svitan. Na północy, w rejonie Chromowego, odepchnęliśmy wojska rosyjskie. Zadaliśmy im pewne straty i zajęliśmy ich pozycje. Doszło do bardzo udanego kontrataku. Już nawet nie próbują okrążyć miasta ani od południa, ani od północy, a część wojsk wysłali w kierunku centrum Bachmutu. Roman Svitan zaznaczył, że mimo udanej kontrofensywy, większa część miasta pozostaje w rękach Rosjan. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Znów wielki sukces polskiego klubu ping-pongowego. Tenisistki stołowe KTS-u Enei Siarkopolu Tarnobrzeg po raz trzeci w historii triumfowały w Lidze Mistrzyń. W finałowym meczu podopieczne trenera Zbigniewa Nęcka wygrały z francuskim mecz 3-0. Przypomnijmy, że przed tygodniem pierwsze spotkanie również zakończyło się 3-0. Można powiedzieć, czysta formalność. A co na to trener Nęcek? Bardzo to przeżywałem, żeby tutaj w Tarnobrzegu dokończyć dzieła, które rozpoczęliśmy na początku sezonu, a druga rzecz to jestem świadomy tego, że wygraliśmy wszystko i przeszliśmy do historii wszystkie mecze po 3-0, czyli 10 razy 3-0. Wiedzieliśmy, że ta pierwsza gra może nam ustawić cały mecz. To ustawienie po raz kolejny nam się sprawdziło. Hanning praktycznie z Diakonu gwarantowała ten punkt. Nie było łatwo, natomiast ta drużyna nam bardziej pasowała niż Berlin Linz. Dzieje się na boiskach piłkarskich. W Łęcznej Górnik podejmuje Raków Częstochowa w półfinale Pucharu Polski. 36. minuta się kończy w tej chwili i Górnik z Rakowem remisuje 0-0. Na zwycięzcę czeka Legia Warszawa. To finał 2 maja na Narodowym. Zaczyna się też El Clasico. Tutaj dosłownie 6. minuta. Barcelona na Camp Nou gości Real Madryt w półfinale Pucharu Króla i jest 0-0. W finale czeka już Osasuna. Pod europejskimi koszami Anwil Włocławek zagra w finale Pucharu Europy FIBA. W rewanżu w półfinale pokonał na wyjeździe fiński Kauhajoki Karhu Basket 67-63. W finale podopieczni trenera Przemysława Frasunkiewicza zmierzą się z estońskim BC Kalev Cramo lub francuskim Szole Basket. Polska strefa inwestycji Enea Gorzów Wielkopolski pokonała MB Zagłębie Sosnowiec 89-85, a to już pierwszy mecz o brązowy medal ekstraklasy koszykarek. Niespodzianka w pierwszym starciu ćwierćfinałowym siatkarek. Grupa Azoty Chemik Police uległ Grot Butowlanym Łódź 1-3 i w tej chwili trwa drugi z dzisiejszych meczów. ŁKS prowadzi 1-0 z Pałacem Bydgoszcz. W drugim secie na razie 10-10. Patrzymy też na to, co się dzieje w Lidze Mistrzów. W półfinale Jastrzębski Węgiel prowadzi z Halkbankiem 1-0, no ale w drugim secie na razie 6-10. Patrzymy na to, co się dzieje również na boiskach szczypiornistów. Orlen Wisła Płock pozostaje niepokonana w bieżącym sezonie. Nawciarze, oczywiście jeśli chodzi o polską ligę, nawciarze dziś wygrali z Gwardią Opole 38-23. Zagłębie Lubin uległo Industrii Kielce 31-43. Ostrowia Ostrów Wielkopolski przegrała z Chrobrym Głogów 22-25. A MMTS Kwidzyn pokonał Piotrków Janina 25-24. Dobra informacja dla kibiców świeżo upieczonych mistrzów Polski w hokeju na lodzie. Jacek Płachta pozostanie trenerem GKS-u Katowice. Nowa umowa 53-letniego szkoleniowca będzie obowiązywać do końca sezonu 2024-25. I na koniec jeszcze informacja żużlowa. Zaplanowany na poniedziałek w Opolu żużlowy turniej o Złoty Kask. Memoriał Jerzego Szczakiela został przełożony na inny termin. Decyzje wymusiły niekorzystne prognozy pogodowe oraz zły stan toru. Złotego Kasku będzie bronił trzykrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Tymczasem nie wiadomo jeszcze kiedy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek zapowiada się pochmurnie na przeważającym obszarze kraju. Spodziewane są opady od śniegu po deszcz. Dla południowo-wschodniej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed śnieżycami. Lokalnie nasypie od 10 do 25 cm śniegu. Termometry pokażą od 0 stopni na Podkarpaciu do plus 10 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Dzisiejszy dzień stanął pod wyważeniem bardzo ważnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Myślę, że już czas na podsumowanie tego bardzo bogatego wydarzenia dnia, bogatego w deklaracje polityczne, ale także i kontrakty biznesowe, kontrakty zbrojeniowe. Czy mają rację ci, którzy dzisiaj wskazują, że wykuwa się coś w rodzaju takiej Rzeczpospolitej wspólnych interesów? Niektórzy najbardziej wzniośle mówią o porównaniu do elementów sytuacji, która połączyła Polskę i Litwę w XIV wieku, kiedy to mieliśmy wspólnego wroga Krzyżaków. Teraz takim wrogiem, zagrożeniem potencjalnym jest Rosja. I na temat podsumowania dzisiejszego dnia rozmawiam z trójką bardzo miłych gości. Witam pana Zbigniewa Parafianowicza, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Witam pana Łukasza Adamskiego, Instytut Mieroszewskiego. Dobry wieczór, Centrum Mieroszewskiego. I witam pana Eugeniusza Biłonoszko z Akademii Wschodniej w Warszawie. Tak, Fundacja Dom Wschodni. Bardzo uważnie dzisiaj obserwowaliście wszyscy panowie wydarzenia. Czy można już teraz postawić tezę, który aspekt, jak to by powiedzieli dziennikarze, jest takim breaking point, najważniejszym akcentem, który można podsumować dzisiejsze wydarzenia? Czy moim zdaniem najważniejszym aspektem wszelkich spotkań polsko-ukraińskich od 24 lutego jest bezpieczeństwo, czyli broń, współpraca wojskowa, no wszystko to, co jest taką najbardziej realną podstawą stosunków polsko-ukraińskich i współpracy polsko-ukraińskiej. Te dzisiejsze, ogłoszone dzisiejsze kontrakty, ale też ta pomoc wojskowa, ten pakiet pomocy wojskowej. Ale właśnie mówimy, powiedział pan, ogłoszone dzisiaj kontrakty. Ktoś, kto nie śledził wydarzeń, może być zaciekawiony. Ukraińcy będą kupować w Polsce sprzęt wojskowy. Nie tylko ten sprzęt będą otrzymywać ze składów polskich sił zbrojnych, no ale będą też go kupować, między innymi Rosomaki, czyli te wozy opancerzone, które doskonale sprawdziły się w Afganistanie i najpewniej też sprawdzą się na wschodzie i na południu Ukrainy, zestawy artyleryjskie. Czyli kontrakt na 100 Rosomaków, no to jest ogromna produkcja. My dużo. Ile robiliśmy rocznie takich Rosomaków? To no na pewno nie 100. To nie były tego rzędu w 20, 30, coś koło tego. Tak. Także to jest duży kontrakt, no ale to też są zestawy artyleryjskie RAK, dalsza produkcja krabów, które będą dostarczane na Ukrainę. Czyli wszystko to, czego Ukraińcy w tej kontrofensywie planowanej na przełom kwietnia i maja potrzebują. No, bezpieczeństwo jest sprawą podstawową w stosunkach polsko-ukraińskich, no ale nie tylko, w stosunkach w ogóle regionu, czyli państw bałtyckich, ale też południa w Rumunii, Bułgarii, w tych państw, które obawiają się ambicji rosyjskich w Morzu Czarnym również. I no, dlatego mam wrażenie, że te kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze w czasie tej wizyty, która trwa. Prezydent Duda dzisiaj zacytował wieszcza Ukraińców, Tarasa Szewczenkę. Jakie to były słowa? Prezydent Duda mówił o tym, że no, już Szewczenko wzywał Polaków i Ukraińców, aby przestąpili, jakby przezwyciężyli ciężar przeszłości, podali sobie wzajemnie ręce. Aż chciałbym się dodać za Janem Pawłem II, przekroczyć próg nadziei. I odbudowali niegdysiejszy raj cichy. Zresztą Jan Paweł II też był cytowany przez prezydenta Dudę. Bardzo trafny fragment, w którym papież mówił, a to było w trakcie jego wizyty na Ukrainie w 2001 roku, dokładnie w czerwcu 2001 roku, że czas, aby przeszłość nie zaburzała rozwoju przyszłości i żebyśmy razem, Polacy i Ukraińcy, w duchu solidarności i braterstwa zmierzali ku wspólnej przyszłości. No takie przesłanie od papieża, więc to tak naprawdę pokazuje, że ta wizyta też była pełna symboliki. I ta symbolika jest ważna, bo ona też tworzy klimat. No właśnie, opowiedzmy o tej symbolice. No, symboliczne było w ogóle to, że to Polska została wybrana jako cel pierwszej oficjalnej wizyty. Ja mówię pierwszej oficjalnej, bo były jeszcze wizyty robocze, których opinia publiczna często nie rozróżnia. No, to jest wizyta w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Tak, ale albo wizyta w Londynie, była wizyta w Paryżu, więc jakby tak liczyć w ogóle wizyty, to bodajże była czwarta wizyta prezydenta Zeleńskiego za granicą. Natomiast w protokole dyplomatycznym jest rozróżnienie między wizytami roboczymi, no czyli generalnie prezydent przyjeżdża, coś załatwia i wyjeżdża, oraz wizytami państwowymi, które są obudowane pewnym ceremoniałem, czyli na przykład wieloma spotkaniami, złożeniem kwiatów przed z grobem nieznanego żołnierza, takim adresem do narodu, tak? Czyli to jest to, co było na Zamku Królewskim. I to jest ważne, no bo to pokazuje, że władze ukraińskie rozumieją, że w przeciwieństwie do tego, co było jeszcze parę lat temu, rozumieją, że Polska jest kluczowym państwem dla Ukrainy i bardzo bliskim kulturowo i z ogromną sympatią i chcą to docenić. Zresztą te złożenie kwiatów na grobie nieznanego żołnierza, dla tych, którzy znają historię tego miejsca, przecież to jest... Młody człowiek spoczywa tam, który był z pobojowiska, chyba w walce z Ukraińcami. Czasów powstanie, tak, 18 rok, utworzenie II Rzeczpospolitej, nieudanego odrodzenia państwa ukraińskiego. I ja chciałbym, taką zmiankę, moim zdaniem ważną, że w Kijowie czytają polskie gazety, dzienniki i właśnie jeżeli ktoś przypomina sobie tytuły albo debata, która była tam 2-3 tygodnie temu w polskich mediach, to doskonale sobie pamięta, że stawiano wprost pytania, dlaczego wizyta, nie ma wizyty oficjalnej, dlaczego Zełenski tylko przyjeżdża, natomiast nie spotkał się, nie docenił, nie dowartościował. Dlatego więc chciałbym podkreślić, że Kijów właśnie czyta, obserwuje, wie doskonale, że w Polsce w tym roku są wybory, doskonale rozumie kontekst Polski. I dlatego, jak zostało właśnie podkreślone, ta różnica tych wizyt w językiem dyplomatycznym właśnie miała podkreślić, tak? I podkreśla to wszystko. Wiadomo, że to jest nie każdego jakby odczytywane, albo nie każdy rozumie znaczenie języka dyplomatycznego, spotkań, omówień i wszystkich drażliwych kwestii, o których zostało wymienione, więc to też pokazuje, że jest stały kontakt formalny i nieformalny, mimo tego, że czasami zdarzali się pewne rzeczy, które powiedzmy wskazywali, że ten kontakt nie był zawsze najlepszy. Na przykład? O czym to mówiłem? Jak to mieliśmy sytuację w komendzie policji, tak, i opieszala reakcja strony kijowskiej na to, dlaczego, znaczy, co się stalo i tak dalej. Więc, chodziło o eksplozję granatnika. Tak, więc no, to pokazuje, że, znaczy, powiedzmy, boją się od razu powiedzieć jasno, sprostować, czy nie wiem, dogadać się. Relacje są, jakby kontakty są dobre, natomiast boją się już otwarcie tak mówić jednym głosem w pewnych sprawach i po prostu zanegować albo potwierdzić pewne rzeczy, które się wydarzyły. W dzisiejszych wypowiedziach zwróciła uwagę taka uwaga, że rozmawiano na temat stworzenia architektury bezpieczeństwa. Ja zinterpretowałem to tak, proszę mnie tutaj poprawić, jeżeli błądzę, że oczywiście proces zdążania Ukrainy do NATO będzie trwać w najbliższych latach. Czyli krótko mówiąc, są takie trzy etapy. Pierwszy etap to zakończenie wojny w sposób zadowalający dla Ukrainy. Zresztą prezydent Zełenski mówił, że nas interesuje zwycięstwo. Potem faza podążania do NATO, w którym Polska będzie kimś w rodzaju adwokata dla NATO, ale to może trwać długo. I trzecia wreszcie opcja, że nawet jeżeli zakończy się wojna i będzie trwać odbudowa, to musi być stworzona architektura bezpieczeństwa, która spowoduje, że ktokolwiek będzie chciał inwestować w ogóle w to odbudowywanie. No bo jeżeli to będą dzikie pola, które będą ciągle narażone na ewentualny rosyjski atak, no to nikt jak gdyby zbyt wielu swoich dolarów tam nie utopi. Czyli krótko mówiąc, kiedyś, dawno, dawno temu, w znacznie innych okolicznościach, Lech Wałęsa mówił o czymś, co się miało nazywać NATO BIS. Oczywiście były to jakieś chore pomysły tworzenia czegoś w rodzaju jakiejś szarej strefy między NATO a Rosją. Ale w tej chwili myślę, że powinniśmy się zastanowić, jaką stworzyć architekturę bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednocześnie dla siebie, bo przecież Estonia jest stosunkowo daleka od Ukrainy, a rozumie znaczenie zagrożenia Ukrainy tak samo dobrze jak Polacy, którzy mają granicę z Rosją bezpośrednio, prawda? Tak samo jak Estonia oczywiście. Więc czym pana zdaniem, panów zdaniem wytworzy się jakaś formuła, która być może znajdzie jakąś nazwę. No, znaleźliśmy nazwę dla współpracy państw wyszehradzkich, to tutaj też, czy to będzie bukaresztańska dziewiątka, czy jakaś taka formuła bilateralna pomiędzy tą dziewiątką a Ameryką, jak panowie sądzicie, jak może wyglądać ten model pośredni, bo te wstąpienie do NATO może się dotrwać troszeczkę, a niektórzy złośliwie mówią, że zawsze będą państwa w łonie NATO, które będą przeciwne temu jako no, ewentualnemu zagrożeniu wciągnięcia NATO do wojny. Znaczy ten proces oczywiście może trwać, może być mocno zbiurokratyzowany i państwa, które w Ukrainie nie sprzyjają, tak, będą ten proces spowalniały. Nie zmienia to faktu, że Ukraina będzie się integrowała z NATO de facto, jeśli nie de jure. To nie chodzi tylko o podpisywanie dokumentów. Takich już teraz jak na przykład chyba jest sto razy bardziej zintegrowana z NATO prawda niż armia Portugalii na przykład. Prawda jest taka, że przed wybuchem wojny 24 lutego nie było na Ukrainie brygady, która by nie miała tak zwanej rotacji na Donbasie. Czyli mówimy o armii, która jest ostrzelana, która jest zaprawiona w boju, która rozumie logikę prowadzenia wojny z Rosją. I nie musimy się przywiązywać tylko do formuł, które znamy z historii, czyli NATO, Rada Ukraina, NATO, Membership Action Plan i wszystkie te biurokratyczne formuły. Bo to wszystko były takie twory w takich czasach 90., kiedy nie było zagrożeń, można było sobie bawić się w takie rzeczy, prawda? Ale też Ukraińcy nie są naiwni. Oni rozumieją, jaki jest układ sił w Europie, kto im sprzyja, a kto nie i jak wyglądać może proces integrowania się z NATO. Oni szukają formuł jak najbardziej efektywnych i zwiększających ich bezpieczeństwo, czyli na przykład sformalizowanie Rammsteinu, czyli dozbrajania Ukrainy w momencie, gdy sytuacja się zaognia wokół Ukrainy. Czyli sformalizowanie tego jako jednej z gwarancji bezpieczeństwa. Ale także na sytuację w razie ewentualnego na przykład zawarcia rozejmu, zamrożenia. Tak, frontu, i prawda? To już jest formuła znana od marca ubiegłego roku, o której zresztą pisaliśmy w dzienniku Gazecie Prawnej wtedy. To jest formuła, w której Ukraińcy będą szukali gwarancji bezpieczeństwa w drodze nie deklaracji, tak jak deklaracja budapeszteńska, która okazała się fikcją przy aneksji Krymu, tylko w drodze umowy międzynarodowej, która będzie... Budapeszteńska, czyli deklaracja, która zapada w momencie decyzji Ukrainy o wyzbyciu się broni atomowej, a w zamian uzyskała, jak się okazało, iluzoryczne. Tak, deklaracja nie jest źródłem prawa. Tak, deklaracja nie jest źródłem prawa. To jest tylko wyrażenie jakiejś tam woli. Trzeci rok, tak. W tej deklaracji mówiono o tym, że Rosja będzie jednym też z gwarantów integralności terytorialnej Ukrainy. No okazało się to fikcją. Rosjanie też wskazywali na to, że deklaracja to jest tylko deklaracja nie wiążąca. Ukraińcy szukają tych potwierdzeń swojego bezpieczeństwa w drodze źródła prawa międzynarodowego, czyli umowy. Nie jakiegoś Mińska 3, tylko jednoznacznych zapisów, które mówią o tym, że w razie zagrożenia poważne państwa, takie jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, ale też Polska, bo ona jest wymieniana w tym gronie państw, które mają być gwarantem bezpieczeństwa. Polska, Turcja, Niemcy, no po prostu to bezpieczeństwo ukraińskie będą gwarantowały. Tam pojawiły się kontrowersje wtedy w marcu, jak rozumieć tą gwarancję bezpieczeństwa. Czy to będzie coś na wzór artykułu 5, jak te gwarancje będą działały. Natomiast to pokazuje, że jest po stronie ukraińskiej świadomość tego, że trzeba szukać formuły na ten czas integrowania się realnego i na czas sojuszem. Odbudowywania ewentualnego. Łukasz Adamski. Zdecydowanie tak, przy czym ja dodałbym do tego wywodu dwie rzeczy. Po pierwsze, jest już absolutnie oczywiste, że warunkiem zakończenia wojny musi być uzyskanie przez Ukrainę takich gwarancji bezpieczeństwa, które zapobiegą ewentualnemu napadowi agresji ze strony Rosji w przyszłości. Oczywiście można sobie wyobrazić dwa scenariusze. Czyli Rosja jest całkowicie pokonana, Ukraina odzyskuje pełną integralność terytorialną. Ale takiej sytuacji nie mamy, prawda? Znaczy... Nie mówimy o sytuacji przyszłej. Jak może się wojna zakończyć? Albo Rosja będzie musiała zwrócić Krym i Donbas, będzie pokonana i wtedy myślę, proces akcesji Ukrainy do NATO będzie stosunkowo prosty. Natomiast może się, to jest ten niepożądany scenariusz, ale on też jest do rozważenia realny, że będzie zawarty jakiś rozejm, taki rozejm, który sprawi, że Taki rozejm, który na przykład zamroził sytuację na Cyprze, prawda? Na Cyprze czy w Korei, ale może ten przykład z Cyprem jest bardziej adekwatny. I co wtedy? Ukraina nie zgodzi się po prostu na kolejny rozejm, bo to uznaje, że to oznaczałoby, że Rosja dostaje nagle 2-3 lata spokoju. Ona zaleczy rany zadane przez wojsko ukraińskie jej siłą zbrojną podczas wojny i za 2-3 lata zaatakuje od razu, a dla Ukrainy byłaby to katastrofa, bo nie będzie wtedy klimatu inwestycyjnego, który pozwoli odbudować zrujnowaną Ukrainę Wschodnią. Czyli musiałaby być gwarancje takie otóż to. Jak w traktacie wersalskim? Nie, musiałaby i to rozumieją już politycy na Zachodzie. Zresztą to nawet Kissinger kilka miesięcy temu chyba napisał. 100 lat ma. Wtedy miał 99, w tym roku będzie miał 100 lat, ale on wręcz napisał, że warunkiem zakończenia wojny jest uzyskanie przez Ukrainę członkostwa w NATO albo gwarancji porównywalnych. I co to są te gwarancje porównywalne? Tym bardziej, że jeżeli część Ukrainy będzie okupowana, to będzie poważny argument, żeby do NATO nie wstępować, bo Cypr na przykład nie jest w NATO, prawda? Właśnie wskutek tego, że został zamrożony podziałem kraju. Bo NATO to jest traktat międzynarodowy i wymagana jest jednomyślność przy przyjęciu. Ale ja zwrócę uwagę, że jak popatrzy się na przykład na artykuł 5, ten najbardziej znany artykuł NATO, to tam jest co prawda mowa o tym, że agresja na jednego z członków NATO paktu będzie oznaczała agresję przeciwko innym, ale tam nie ma obowiązku od razu wprowadzenia sił zbrojnych do pomocy napadniętemu krajowi. Nie, tam jest napisane, że każda ze stron udzieli takiej pomocy, jaką uzna za słuszną. Więc Ukraińcy rozumieją, że być może uda się wręcz lepsze gwarancje wynegocjować niż te, które są w ramach NATO. Grunt, żeby te gwarancje oznaczały natychmiastową pomoc. I są kraje, które są gotowe udzielić takiej gwarancji. To jest Wielka Brytania, to jest Polska, kraje bałtyckie. Czyli koalicja gotowych i chętnych. Stany Zjednoczone. No i mamy te dyplomacji. Konferencje krajów, te jeszcze te koalicje, czy krajów dość jakby to powiedzieć, może użyję takiego słowa kolokwialnego, tchórzliwych, którzy modlą się tylko o to, żeby się wojna skończyła i żeby mogli wrócić do wytwarzania krasnali ogrodowych, czy innych, bym powiedział, porównywalnych zajęć, handlować. Albo do naprawiania Nord Stream 2 ewentualnie. Albo do naprawiania Nord Stream 2. Bardzo ciekawa informacja z Niemiec, no, wyszła, że jedna z firm ubezpieczeniowych zakryła, że jest gotowa objąć Nord Stream 2 takim ubezpieczeniem. No, co przypomniało nam, że nad Renem i nad Szprewą są ludzie, którzy bardzo by chcieli wrócić do polityki business as usually. Tak, to jest to Zeitenwende. To jest ta zmiana w polityce niemieckiej. Zmiana też, zadeklarowana, tak, ale niekoniecznie. Dzisiaj zdaje się też wiceszef w Bundestagu powiedział, że należy współpracować z Rosją w walce z ociepleniem klimatu. Taką, jak ona jest. Tak. Że to są... No, w każdym razie tutaj... Chciałem sprecyzować, bo znaczy cały czas mówimy o tej kijowskiej inicjatywie, która została podpisana i sporządzona we wrześniu rok temu, przygotowane przez właśnie to, co przedstawiane było przed chwilą przez państwa, pana Łukasza i pana Zbigniewa, i nazwaną Kijowska Inicjatywa, którą przygotował Rasmussen wspólnie z szefem administracji Jermakom i która właśnie jest taką propozycją przejścia, tak? Natomiast czy uda się to przepchnąć? I no to jak widzimy, tak, jeszcze nie wiadomo. Ja też chciałbym podkreślić, że oprócz NATO mamy jeszcze Unię i też Unia, jeżeli by chciała i musiałaby zaistnieć w świecie, tak, w polityce międzynarodowej na poważnie, no to właśnie scenariusz, który już jeden raz został wcielony na to, co powiedzieliście, z Cyprem, może być również drugi raz wcielony z Ukrainą, tak? I właśnie tutaj ten business as casual niemiecki może być tym kluczem, bo przypomnijmy, że na Cyprze wszystko to jest zostało możliwe przez bazę Wielkiej Brytanii wojskowej oraz tego faktycznie, tak, dwa kraje natowskie i w pewnym sensie walczyli między sobą, tak, mam na myśli Grecję i Turków, więc jeżeli dałoby się, żeby Unia zaczęła działać już zdecydowanie, no to Unia byłaby też jednym sposobem, a moim zdaniem do Unii również dałoby się szybciej wstąpić i łatwiej, no bo to nie jest formalnie sojusz militarny, tak? I powiedzmy, nawet Moskwa otwarcie potwierdzała o tym, że nie uważa zagrożeniem przystąpienia do Unii, ale po przystąpieniu, ale już zmieniła zdanie w międzyczasie. Ale przy przystąpieniu Finlandii to uważam, że w ogóle nie musimy liczyć na zdanie, co mają w Moskwie, tylko po prostu realizować zadanie, które uważamy za słuszne. Dobrze, panowie. Warte do realizacji. A może troszeczkę przebije taki balon wzniosły, który gdzieś poszybował nad sufitem naszego studia. No i kryzys w sprawie zboża i zapowiedź demonstracji rolników, którzy są oburzeni pojawieniem się dużej ilości zboża w silosach na terenie Polski. Zboża, które, jak rozumieli wszyscy, miało być tylko tranzytowane, no, dzisiaj doszło do dymisji ministra rolnictwa. Oczywiście formalnie nie z powodu awantury o silosy wypełnione ukraińskim zbożem, ale i Konfederacja, która rośnie w ugrupowaniu, w sondażach, podejmuje ten temat i to pokazuje, że no, piękne słowa pięknymi słowami, ale bardzo łatwo wybucha sprawa, która budzi złe emocje, także rzutujące na relacje polsko-ukraińskie. Jak do tego podchodzicie? No zdecydowanie, to jest w ogóle bardzo ciekawie rozegrany problem, jeśli można tak powiedzieć, bo z jednej strony premier Morawiecki umiędzynarodowił zagadnienie, wysyłając list premierów Europy Środkowej w sprawie zboża i sugerując, że należy powrócić do kwot i do ceł na zboże ukraińskie, a z drugiej strony dymisjonuje ministra rolnictwa, sugerując, że rzeczywiście widzi problem przede wszystkim po polskiej stronie. Bo w rzeczy samej problem jest głównie po polskiej stronie. To a jest kto te, zawinił? No, zawinili nieuczciwi ludzie, którzy chcą po prostu zarobić na tym, na wycieku tego zboża na rynek polski. Biznesmeni. Ale kto powinien kontrolować... Państwo polskie powinno kontrolować rynek wewnętrzny. Że to zboże przepływa tylko wyłącznie no jako przecież nie Ukraińcy. I w ogóle... To znaczy, tutaj na pewno jest jakieś zaniedbanie ze strony polskiej administracji, bo inaczej to nie byłoby dymisji, no, tak, ministra rolnictwa. To jest oczywisty wniosek, ale... Choć formalnie to nie ta sprawa jest. No oczywiście, tak, ale i w dniu wizyty prezydenta Ukrainy leci minister rolnictwa. Ale symbolika jest oczywista. Ale zwróćmy uwagę, że tak naprawdę ja też jestem jako obywatel, jako człowiek no, ewidentnie jednak sympatyzujący Ukrainie, spędzający tam z powodów osobistych w zasadzie także w czasie wojny, wręcz połowę swojego czasu. Co to znaczy z powodów? No, mam żonę Ukrainkę, tak, która, więc przecież to jest znana rzecz. Ale to zboże, to ono miało charakter techniczny. Ja nie jestem ekspertem od rynku rolnictwa, ale wiem, że jedno zboże jest używane do wypieku chleba, a inne na paszę. I problem a inne do zasiewu. Tak, a problem polega na tym, że to zboże techniczne, które w ogóle było jeszcze przypuszczalnie zanieczyszczone jakimiś pestycydami, nagle trafiło na polski rynek i z tego myśmy wszyscy pewnie jedli chleb. No to jest poważna sprawa. No. Czyli, jest, ale to pokazuje, panowie, dlaczego ja o tym mówię? Bo to pokazuje, jak to mówią Hindusi, nie o górę się potniesz, a o kamień. Ale to nie jest taki kamień, bo to jest generalnie zboże ukraińskie jest takim... Dobrze, ale nie wzięliśmy tego pod uwagę jeszcze półtora miesiąca temu, prawda? Albo nawet dwa miesiące temu. Ale nie wiedzieliśmy, że coś może się zdarzyć. Oczywiście. I ten temat był znany od dobrych parę miesięcy, więc jakby ta sprawa cały czas jakby istniała i no i tak jak słusznie zostało, że to są normy, unijne przepisy i z tego powodu jakby jest zamieszanie i wysłanie dokumentów, więc... technicznie po prostu jest taniej sprzedać zboże w Polsce, nieżeli transportować jego gdzieś dalej. I tyle. Znaczy, no, nie oszukujmy się, biznesmeni, rolnicy będą szukali, jak zarobić, tak? I jeżeli jest luka prawna, jeżeli jest możliwość, no to nie oszukujmy się, że skorzystają z tego. Oczywiście. Uznajmy, że problem zaistniał. Władze chyba i Polski, i Ukrainy mają świadomość tego problemu. Zostały podjęte jakieś działania. Padły deklaracje, że w ciągu kilku dni zostaną wszczęte jakieś konkretne rozwiązania techniczne, aby do takiej sytuacji nie dopuścić w przyszłości. I miejmy nadzieję, że tę rafę ominiemy. Rzuciłem okiem na jeden z portali południowo-koreańskich, który zwrócił uwagę na to, na co w Polsce albo w europejskiej dopiero się zaczyna jak gdyby to jawić w świadomości. Że połączone siły, albo sprzymierzone ściśle siły ukraińskiej armii i polskiej armii tworzyć będą największą, jak gdyby, grupę taktyczną, pomijając Amerykanów oczywiście, na naszym kontynencie. Czy taka integracja systemów wojskowych może być nowym elementem geopolityki naszego regionu? Zdecydowanie. To jest w zasadzie ogromna szansa dla regionu, bo mówimy o dwóch narodach, które w sumie liczą ponad 70 milionów mieszkańców i o dwóch armiach, które będą dostarczycielami bezpieczeństwa dla całej Europy. Oczywiście Polska mogłaby te pieniądze wydać inaczej niż na zbrojenia i niż na budowanie armii. Mogłaby finansować na przykład startupy czy w wysokie technologie, inwestować w to, no ale i wydaje na wojsko. Oba kraje mają przemysł zbrojeniowy, dosyć tak. poważny. Prawda? Ale wydajemy na wojsko, nie na politykę społeczną w takim zakresie, jakim moglibyśmy wydawać i jako państwo będziemy mieli możliwość zażądania z tego tytułu miejsca odpowiedniego w Europie i roli w związku z tym. Znaczy, z tego też powodu państwo niemieckie próbuje rozmontować obecny system decyzyjny w Unii Europejskiej, czyli odejść od konsensusu na rzecz zrezygnować, krótko mówiąc, prawa weta, bo jest, podejrzewam, w elitach niemieckich zrozumienie dlatego, że środek ciężkości, że Francja i Niemcy będą musiały podzielić się tym środkiem ciężkości z Europą Środkową. Tak. Ja nie do końca wierzę, że on się przesunie w ogóle do Europy Środkowej czy do Europy Środkowo-Wschodniej, ale zasadniczo ta rola Polski po wojnie i we współpracy z Ukrainą znacznie wzrośnie. Przy czym nie tylko Niemcy są zaniepokojone tym, bo tak naprawdę Ukraina w Unii Europejskiej przy utrzymaniu obecnego systemu spowoduje, że dwa zblokowane państwa, polskie i ukraińskie, mają zbliżoną wagę w systemie głosowania. Dokładnie. Tak, w systemie, który i tak jest rozwodniony w stosunku do nicejskiego. Dokładnie tak, ale też na przykład takie państwo jak Rumunia. No niby bardzo wspierające Ukrainę, ale jak się tak porozmawia głębiej z rumuńskimi analitykami, no oni mówią, że się trochę obawiają tego, że Ukraina, do której popłyną potężne fundusze po wojnie, zblokowana z Polską, no to tak naprawdę postawi tę Rumunię w absolutny cień. No tak, ale to równie dobrze Rumunii mogliby się zastanowić, jak już teraz się zbliżyć, ale, prawda? Dlaczego nie może być trójkąt taki w Warszawie? Nie może być. Nawet nie tylko z powodów geograficznych, bo tutaj jednak między Polską a Ukrainą jest równina, a między Rumunią a... Delta Dunaju i Góra. Ale też bardzo ważny czynnik, który niesamowicie ułatwia polsko-ukraińskie zbliżenie. To jest język i to jest oczywiście bardzo, to jest bliska kultura. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko ukraińscy uchodźcy uczą się polskiego. Po dwóch, trzech miesiącach są w stanie się komunikować w Polsce. A po rumuńsku nie za bardzo. A już po węgiersku. I ja jeszcze zwrócę na jedną uwagę, która w ogóle dzisiaj była podniesiona też tak naprawdę w trakcie pierwszej konferencji prezydenta Dudy i Zeleńskiego. To znaczy tam była mowa, było pytanie o traktat, ale obaj przywódcy państw mówili, że dążą do tego, żeby jak najbardziej zintegrować w ogóle Polskę i Ukrainę. No tak ja rozumiem. No właśnie. I tu dochodzimy do tego problemu, że jeżeli Ukraina będzie odbudowywać się, to siłą rzeczy na przykład szerokość torów, prawda? Układ autostrad, formuła południkowa, północ-południe. To wszystko musi być brane pod uwagę w kierunku integracji z Zachodem, a siłą rzeczy te dawne arterie idące w kierunku wschodu, no, będą troszeczkę zarastać trawą, tak jak kiedyś w okresie międzywojennym trasy kolejowe między Wilnem a Kownem zarastały brzuski. Owszem, i zresztą dzisiaj padła deklaracja, że w ciągu kilku miesięcy będzie uruchomione połączenie kolejowe między Warszawą, Lwowem a Kijowem przez Rawę Ruską i Hrebennę. To jest linia kolejowa, która przez 20 lat nie była używana. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, która nie była tutaj podkreślona, że polskie firmy mają być traktowane przez państwo ukraińskie na takich samych zasadach jak firmy ukraińskie. I jest do tego podstawa prawna, czyli tak zwany lex kumoch. Po kolei, bo się chaos robi. Co to jest lex kumoch? To jest ustawa, która zrównuje w prawach obywateli polskich z Ukraińcami. Analogiczna do ustawy, którą przyjęła Polska w odniesieniu do Ukraińców. Chodzi o to, że polski przedsiębiorca... A czemu się nazywa lex kumoch? Jakub Kumoch, były minister w kancelarii prezydenta RP. Jest w zasadzie twórcą, inicjatorem tej ustawy. To ja mam pytanie, tak? Sprawa Sławomira Nowaka, która jest w sądzie, będzie potraktowana w jaki sposób, jako kogo? Bo był również obywatelem Ukrainy i z tego, co wiem, zostali przekazane też dokumenty, tak? I jest sądzony w Polsce, ale ma ten paszport ukraiński, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, mnie się wydaje, mechanistyczne łączenie armii, jakichkolwiek, jest bardzo wielkim błądem, który po prostu jest karygodny dla analityka. No, ale to może, to nie musi być łączenie. Znaczy, to ale może być... mechanistyczne w ogóle podejście, tak, że tutaj mamy w Polsce tak dużo rozbudowaną armię, na Ukrainie armia, która walczy, która ma doświadczenie, łączenie, kumulacja z tego nie jest w żaden sposób ani możliwa, ani wymierzalna, tak? To jest po prostu fikcja i spekulacja. To pierwsza rzecz... Dobrze, ale można sobie wyobrazić polskich oficerów, którzy przyglądają się, jak wygląda pole walki. Tak? Już to robią, tylko że, jak mówię... Mam nadzieję, że nie zdradzamy tu żadnych tajemnic. Znaczy, Znaczy, jeżeli dostarczamy sprzęt, no to wszyscy wiemy, że ktoś obserwuje, jak działa, spisuje wyniki i tak dalej. Wszyscy wiemy, że na przykład niemieckie haubicy się nie spisali, tak? I to jest właśnie ten przykład. Jeżeli mamy coś na wojnie, a coś na polu taktycznym, i to zupełnie inaczej działa, tak? To zupełnie inaczej funkcjonuje. I drugi wątek jedyny dodam, że już kwestie polityczne i światopoglądowe, które nas łączą, to już po faktu możemy powiedzieć, że tak, istnieją, funkcjonują i są faktem dokonanym. Natomiast też jeszcze jeden wątek ekonomiczny. Już Bank Polski udziela kredytów dla firm ukraińskich i polsko-ukraińskich na terenie Ukrainy. Z tego, co przypominam sobie, chyba to jest parę milionów zagwarantowanych funduszów na kredyty dla przedsiębiorców na Ukrainie. Więc jakby to już działa, już teraz. Ja tutaj chcę jednak zastrzec, że nikt nie mówił o połączeniu obu armii. Mówił o integracji, czyli o ścisłej współpracy. Tak samo przecież nikt nie chce, wbrew obawom pewnych polskich malkontentów publicystycznych czy jakichś środowisk. Są właśnie, są takie publikacje, mają bardzo prawo, mają prawo, owszem. W państwie demokratycznym oczywiście. Każdy ma prawo być malkontentem, natomiast nikt nie mówi o stworzeniu przecież też na przykład państwa polsko-ukraińskiego. Ale są taki ludzie i są w zdrowym rozsądku chyba pisali to wszystko. Ale chodzi o zaproponowanie takiego modelu, który na przykład istnieje między, nie wiem, Szwecją a Norwegią. No jedno nawet państwo nie jest w Unii Europejskiej, ale granica jest tak naprawdę symboliczna i te państwa są mocno zintegrowane pod względem gospodarczym, wojskowym, kulturowym. Tam nikt nie wpada na pomysł. Tworzenie jakiegoś wspólnego państwa, opowiadanie o odrodzeniu historycznych narracji. Znaczy, nie da się w XXI wieku żyć tym, co było w XVI, XV, XII. To jest margines, takie myślenie. W Polsce nie będziemy mierzyć, tak, debata, która w czerwcu bodajże rok temu była na wszystkich gazetach i dziennikach polskich, tak, która zupełnie nie została zaobserwowana na Ukrainie, bo większość, zdaje sobie sprawę, że to jest jakiś nonsens normalnie, ale w Polsce poważnie ludzie się zastanawiali, w jaki sposób... Takie określenia jak ukropol, a nawet nie, to jest już zupełnie jakby ta strona, która już po prostu negatywnie, tak, podkreśla to wszystko, no bo wierzę w dobre intencje tych osób. To teraz jest kolejny punkt, no ale mogą być wśród nas słuchacze, którzy mówią, no dobrze, ale tyle słyszeliśmy o tym dialogu historycznym. Jakoś w czasie tej wizyty o tym dialogu na razie żadnych deklaracji nie słyszeliśmy. Mogę powiedzieć, że nawet najbardziej wymagająca wojna nie przeszkadza temu, aby polskie ekipy IPN-u mogły odnaleźć parę grobów masowych na Wołyniu. A na razie o tego typu inicjatywach nie słyszymy, chyba że się mylę. Poprawcie mnie. Szczerze mówiąc, zamiast deklaracji wolałbym widzieć rezultaty, tak jak z orłami na cmentarzu Orlan Lwowskich. Lwami, tak, na cmentarzu Orlan Lwowskich, przepraszam za pomyłkę. To jest konkretny wymiar tej współpracy w dziedzinie historycznej. No i co, jest jakiś wymiar? Jeśli chodzi o ekshumację, czekam z niecierpliwością na ich odblokowanie. Ale to w takim razie malkontent, nasz mityczny, który nas słucha, teraz mówi, no dobrze, no. Czyli krótko mówiąc, Zbigniew Parafianowicz-Czeka, czyli nie ma. Ale co to znaczy nie ma? To znaczy tak naprawdę trzeba zastanowić się, czy obecne państwo ukraińskie udzieli odpowiedzi pozytywnej czy negatywnej na wniosek złożony przez jakąś polską instytucję, żeby przeprowadzić pracę ekshumacyjną w konkretnym miejscu. No i co, ktoś zgłasza? No, zgłosiła Fundacja Wolność i Demokracja w listopadzie zeszłego roku, uzyskała zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Czyli jak w tym dowcipie, daj mi szansę, kup los, tak? Tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby się przekonać, bo Ukraina oficjalnie się nie wycofała z tego moratorium, z tego przynajmniej co ja... Jakiego moratorium? W 2017 roku, po tym jak doszło do, bym powiedział, dużych napiń w relacjach polsko-ukraińskich i nieznani sprawcy zaczęli burzyć miejsca pamięci Polski na Ukrainie i ukraińskie w Polsce, a wójt jednej polskiej miejscowości postanowił usunąć nielegalnie postawiony pomnik UPA, a w trakcie tej rozbiórki porąbano po prostu herb ukraiński, to emocje, które zostały to przywołane... To dokładnie wykonany z drewna... Nie, taki... nie. To był wielki taki... Taki tryzub. I tam był też, który jest też herbem Ukrainy i po prostu w ramach czynu społecznego wójt bodajże Chruszowic, o ile pamiętam, nakazał rozbiórkę tego nielegalnie postawionego pomnika. No i porąbano ten tryzub. To wywołało emocje na Ukrainie i wtedy Wołodymyr Wiatrowicz i jego środowisko, które odpowiadało za kwestię pamięci. Wołodymyr Wiatrowicz, czyli szef ukraińskiego instytutu. Były szef. Pamięci Narodowej. Tak, stwierdził, że polskie instytucje nie będą dostawały zgody na prowadzenie prac ekshumacyjnych na Ukrainie, dopóki to nie będzie rozwiązane. Teraz jest wojna. Teraz jest przede wszystkim wojna. A na pewno to nie najlepszy czas w ogóle na mówienie o czymkolwiek innym. No tak? Ale właśnie polscy racy mówią. Powiem tak, że właśnie jeżeli Polska wysyła te 100 rosomaków, czy ileś haubic i tak dalej, to właśnie teraz. To powiem tak, że na Ukrainie się zastanawiano parę lat temu nad na przykład powołaniem wspólnego Muzeum Rzeczpospolitej. Są też inne pomysły co do pomników na terenie... Najchętniej w Kijowie, co? To byłby dobry Czy na Łódzk, górze Kisielówka, tak, czy Kijów. Albo kwestia, w Sofiówce. Ale nie w Kijowie. Ale również władze polskie, tak? Ja tutaj przypomnę ten słynny pomnik rzezi wołyńskiej, który powiedzmy odbiega od norm estetycznych, powiem tak, każdego absolwenta, ale o którym to mowa, który miał został zafundowany i wygląda dosyć tak kontrowersyjnie, nazwałbym to tak. Nie został postawiony na przykład rok temu w żadnej miejscowości, bo nagle w tej miejscowości wójt zmienił zdanie i jednak zrezygnował postawienie. Kiedyś to miało postawić w Toruniu, więc jest chęć i zgoda i wyrozumiałość każdej ze stron. I tu jest właśnie widać, że na pewno, jeżeli któraś z fundacji chciałaby, to uzyskałaby, jestem przekonany, możliwość przeprowadzenia ekshumacji. Natomiast, jak mówię, na przykład organizacja i postawienie pomnika wspólnego ofiarom Wołynia, albo na przykład otworzenie muzeum, tak, to jest już do przyszłości. To należy pomysły, które już wcześniej byli, ale zostaną na pewno zrealizowane po zakończeniu wojny. To w takim razie... Teraz poproszę o takie parominutowe każdy z was podsumowanie. W jakim jesteśmy etapie? Co przez najbliższe pół roku powinniśmy osiągnąć? I jakie są zagrożenia dla tej naszej entente cordiale polsko-ukraińskiej? Zbigniew Parafianowicz. To jesteśmy w etapie budowania i utrwalania zaufania. Ten 24 lutego jednak jest datą szczególną, bo ja mam wrażenie, że do wojny tego zaufania paradoksalnie nie było. Mimo wielkich słów o strategicznych kontaktach, o współpracy. Czyli to jednak musi się w boju, że tak powiem. Tak, ja mam wrażenie, że 24 lutego to jest data, która pokazała, rzeczywiście ujawniła taki realny początek pojednania polsko-ukraińskiego oddolny poprzez społeczeństwa obydwu państw. Nie tak jak w przypadku pojednania polsko-niemieckiego, że ono następowało odgórnie przez Polaków elity. A Polaków i Litwinów pogodzili krzyżacy. Tak. Przecież ataki litewskie na Mazowsze trwały przez 250 lat chyba, dobrze? A potem przyszli krzyżacy i nagle na tle krzyżaków wszystko, co dzieliło, no stało się mniej straszne. Także ten 24 lutego to jest początek zupełnie nowego etapu w stosunkach polsko-ukraińskich, etapu budowania realnego zaufania, a nie fikcji powtarzania co wizytę premiera czy prezydenta, że mamy strategiczne stosunki i budujemy nowe interkonektory i będzie już tylko wspaniale. To jest absolutnie szansa do wykorzystania przez obydwa państwa i obydwa narody i szansa na zbudowanie na kolejne 70 lat trwałego systemu bezpieczeństwa tutaj w regionie. O, to jest myślenie, proszę bardzo. Łukasz Adamski, czy sprosta? Mówię o tych 70 latach, bo... perspektywie Zbigniewa Parafianowicza. Mówię o tych 70 latach, bo wojna wybuchła mniej więcej właśnie tuż przed 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej, także te 7 dekad... Dobrze, to ja poproszę o 2 minuty bez przerwania, to wtedy się wypowiem. Tak, kapitał mamy sympatii i zaufania, który trzeba teraz wdrożyć na praktykę odbudowania odbudowy Ukrainy. Najważniejszą sprawą jest oczywiście pomoc udzielona Ukrainie w zwycięstwie, czyli to są kwestie wojskowe, ale druga ważna rzecz to są kontrakty dla polskich firm, to jest wzmocnienie współpracy transportowej i gospodarczej. Ważna rzecz, w Polsce będzie trwała kampania wyborcza, która de facto już się rozpoczęła. Chodzi teraz o to, żeby ta bardzo drażliwa kwestia wojny, pomocy Ukrainie, gdzie wszyscy na razie jesteśmy, czy prawie wszyscy zjednoczeni, żeby to nie stało się osią jakiejś destrukcyjnej dyskusji w trakcie kampanii wyborczej. Ja uważam, że to jest największe wyzwanie. I ostatnia rzecz, musimy przejść łagodnie w kwestii rocznicę rzezi wołyńskiej, bo są w Polsce też dwie skrajności. Osoby, które w ogóle starają się sprowadzić całokształt relacji polsko-ukraińskiej do spraw Wołynia i ci, którzy uważają, że te środowiska ofiar albo osoby, dla których sprawy historii są ważne, to są jakieś prorosyjskie trole. Ważne jest, żebyśmy upamiętnili godziwie w lipcu ofiary i żeby Ukraina pomogła w tym, dokonała jakichś gestów ja też. Ja jako Polak z Ukrainy powiem w skrócie pierwszą rzecz. W Kijowie rzeczywiście zastanawiają się i patrzą na polską retorykę wyborczą i powiem szczerze, retoryka po niektórych posłów albo liderów opozycji zadziwia, ale również rządzących też jest odbierana w pewien sposób ostrożnie. Czy zostanie zmieniona ekipa rządząca w Polsce? W Kijowie się zastanawiają nad tym, czym to poskutkuje. To pierwsza rzecz. Druga rzecz też... Ale 70... prezydent się nie zmieni. Ale na pewno będą wybory prezydenta również, tak? I ale nie prezydent Kraby wysyła na Ukrainę. Tak, i to też już nie mówię o tej Putin-inflacji, dewagowaniu i tak dalej i używaniu, znaczy za przeproszeniem, dla wewnętrznego wojenki wewnętrzno-polskiej poważnych spraw na Ukrainie, tak? No to jest, powiedzmy tak, trochę cyniczne. To pierwsza rzecz i druga rzeczywiście, 70. rocznica będzie pewnym katalizatorem. 80. rocznica będzie pewnym katalizatorem i właśnie próbą postawienia wyzwania i na tego, na ile są dorośli, na ile są poważnie elity polityczne i w Polsce, i na Ukrainie, i na ile właśnie potraktują każdą ze stron zainteresowanych na poważnie, ani kolejny raz powiedzą, że tamci nie chcą pamiętać, a tamci dla nich to jest prorosyjska narracja. Więc mnie się wydaje, że sporo wyzwań i sądzę, że jednak da się sprostać właśnie z dwóch powodów, że coraz mniej jest właśnie spekulacji i taniego PR-u, bo też przypomnę, że prezydent Duda już nie będzie kandydować, nie będzie potrzebował taniego PR-u czy ubiegania się o głosy. Natomiast na Ukrainie no, wszyscy wiemy, że prezydent Zelenski no, nie jest żadnym nacjonalistą, tak, ma pochodzenie żydowskie, więc na pewno nie możemy posądzać tak, o jaką większą, mniejszą, czy w ogóle pro-upolską sympatię, tak, tą osobę. Bardzo dziękuję. W takim razie dzisiaj wielki dzień dla stosunków polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził Warszawę. Obaj prezydenci wygłosili przemówienia na Placu Zamkowym. A ja dziękuję już za rozmowę, w której uczestniczyli Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna, dziękuję. Eugeniusz Biłonoszko, Akademia Wschodnia, tak. I pan Łukasz Adamski, Centrum Mieroszewskiego. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję i żegnam dziękuję. Państwa dobrej nocy życzę. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am high clouds